Przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Dziś wybieramy się na Wembley. piątek i sobota, 11-12 lipca 1986 roku. Queen Live at Wembley.

Give love, give love, give love. Jeden z najbardziej znanych riffów basowych wszechświata, Under Pressure. Zespół Queen na drugim koncercie na Wembley 12 lipca 1986 roku. Riff basowy, następny, bardzo proszę.

Niezapomniany wideoklip do tego utworu I Want to Break Free. Zespół Queen, 86 rok. Dziś w audycji mało obiektywnie część pierwsza, za tydzień część druga tego koncertu Live at Wembley 86. To na te dwie płyty kompaktowe. W pierwszej wersji z 92 roku trafił ten drugi sobotni koncert z 12 lipca. To ja już panom nie przeszkadzam. We'll be right back. mało obiektywna godzina koncertowa dziś z Królową. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a my słyszymy się w Trójce wkrótce. Mariusz Owczarek, do usłyszenia. Now I'm here. Now I'm there. I'll stay around.